राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैंने पुस्तक में पढ़ा और गीता में भी आया है कि भगवान का सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा, तो उसने बताया है कि जैसे ज्ञान से भगवान को ब्रह्म रूप जानना पड़ेगा और आत्मा को शरीर से अलग अपने आत्मा का अनुभव करना ये बढ़िया, और परमात्मा का स्वरूप समझकर संसार की सेवा करना ये बढ़िया। सब में बढ़िया कौन सा है, तो गीता के अनुसार से वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मासु दुर्लभः, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो सबसे बढ़िया ये है। और सुगम भी है, सर्वदा भी है और श्रेष्ठता भी है, ऐसी बढ़िया बात है। सब परमात्मा है, जो जो सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हुए। सब जग ईश्वर रूप है, तो ईश्वर में भला और बुरा नहीं होता है, भला बुरा ये छोड़ा है, राग द्वेष हर्ष शोक अनुकूलता प्रतिकूलता, ये इसको द्वंद कहते हैं, तो द्वंद परमात्मा में नहीं है, निर्द्वंद है, भला बुरा नहीं कोई। अब इसमें जैसी भावना करता है वैसा ही फल होता है, तो सबसे बढ़िया बात है कि भगवान है सभी ये सबसे बढ़िया। उसमें एक बात बताता हूं, आप लोग ध्यान दें, जैसे मिट्टी के बने हुए बर्तनों में सार क्या चीज है, मिट्टी है, वो चाहे घड़ा हो, मटकी हो, ठीबा हो, ढक्कन हो, कुछ भी हो, ऐसे अस्त्र शस्त्रों में लोहा है, वो चक्कू हो, छुरा हो, बंदूक हो, तलवार हो, भाला हो, कुछ भी हो, सब एक लोहा है। जैसे सोने के बने हुए गहनों में अनेक तरह के गहने होते हैं, अनेक तरह का मोल है, तोल है, आकृति है, उपयोग है, अनेक है, परंतु सब में सोना है। इस तरह से शास्त्र में आया है कि सब परमात्मा है, वो परमात्मा ही ये बना हुआ है, तो परमात्मा ही है ये बात है बढ़िया। इसमें एक हमने ऐसा एक विचार किया, एक बात समझ में आई, अगर उसको आप देखें विचार करें तो बहुत बढ़िया है। भाई बहनों से सबसे प्रार्थना है कि आप ध्यान देकर सुने मेरी बात को, बहुत सुगम है, बहुत सरल है और बहुत ही बढ़िया है। और आज ही आप शुरू कर दो, अभी अभी निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंचा महत्व, सबसे ऊंची सिद्धि, जितने संत महात्मा हुए हैं सबके उसे में गवाह है। सबसे श्रेष्ठ बात है, बड़ी सुगम बात है। आप ध्यान देखिए, सुने जैसे बाजरे की खेती है तो खेत को ठीक बना करके और बाजरे का बीज डाल देते हैं, खेती कर देते हैं, तो बाजरी उग जाती है और बड़ी बड़ी हो जाती है। उसको लोग कहते हैं तुम्हारे खेत खेत में बाजरी अच्छी है, बाजरी से खेत बड़ा है, ऐसा कहते हैं। परंतु बाजरी का एक दाना भी मिलेगा? खेत भरा है बाजरी से, परंतु एक दाना भी मिलेगा बाजरी का? नहीं मिलेगा। कोई खुने कुछ नहीं पड़े रहे तो मिलेगा नहीं आपको, सब उग गया। तो बाजरी बड़ी अच्छी है, ऐसा अनजान आदमी को पूछे जो व्यापारी है, बाजरी का खूब व्यापार किया है, शहर में ही रहता है, खेत कभी देखा ही नहीं, उसको पूछा जाए कि ये बाजरी है, क्या ठगाई करते हो हमारे से, तो घास है। अरे बाजरी है, क्या आंखों में धूल झोंकते हो, हमने बाजरी देखी नहीं है क्या, हजारों मोरा खरीदा है, बेचा है हमने, बाजरी ऐसी होती है, ये तो घास है, वो तो नहीं मानेगा। पर खेती करने वाले किसी को पूछा जाए क्या कि वाह वाह आपका बाजरी बहुत अच्छी, आपके खेत में बाजरी बहुत ही अच्छी, तो जान कहेगा, जानकार कहेगा कि बाजरी है ये। जैसे बाजरी है, वो बाजरी उसको कोई खा जाए तो तुम्हारी गाय ने मेरी वो बाजरी खा ली, मेरी बाजरी खा गई तुम्हारी गाय, एक दाना नहीं खाया गाय ने, गाय ने तो वो घास खाया, पत्ता, हमारी बाजरी खा गई तुम्हारी गाय, तो उसको बाजरी कहते हैं। परंतु अनजान को नहीं, अनजान को घास दिखता है, परंतु बाजरी है, इसका क्या पता कि पहले ही पहल खेत को साफ करके और बाजरी बीजी गई, इसमें बढ़िया बढ़िया बाजरी के दाने, जिसको बीज की बाजरी कहते हैं, बीज की बाजरी है साहब, बढ़िया बाजरी होती है, बीज होते हैं बढ़िया से बढ़िया, तो वो बोया जाता है रेते में। अनजान आदमी कहता है कि रेते में बाजरी डाले, देखो कैसे मूर्ख है, ऐसे ये यज्ञ होता होम करता है कि बढ़िया बढ़िया जौ है, तिल है और छरछरीला है, बासवाली सुगंधी है, घी है, गिरी है, स्वादा है, अग्नि बोलते हैं, मूर्ख है सब अग्नि में बांट देते हैं। तो खेती करने वाले को कहेंगे ऐसी बढ़िया बाजरी है रेती में मिला दी, मूर्ख है। परंतु समझदार कहेंगे अरे खेती होती खेती, ऐसे यज्ञ में आहुति है तो वो आहुति दी हुई अग्नोप्रासित होती, आदित्य मुक्तिष्ठ थे, आदित्य जायते वृष्टि, वृष्टि रंगम तथा प्रजा, अग्नि में आहुति दी जाती है वो सूर्य के किरणों को पुष्ट करती है, ये सब चीजें है ना पुष्ट होती है, थक जाती है, ऐसा होता है, तो सूर्य के किरणों को पुष्ट करता है वो, जो यज्ञ का धुआं है, घी गाय का घी उसका धुआं है, और वो एक पुष्ट हुई किरण है जो रस खींचती है और सूर्य कर फिर वर्षा में बरसाती है। तो अन्न आदमी भूतानि पूजन्य, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होता है, यज्ञ वेद से होता है, वेद परमात्मा से, उससे कहे हुए यज्ञ करने से वर्षा होती है, सब होता है। तो जैसे खेत में बाजरी बोने से लोग कहते हैं मूर्ख है, ऐसे अग्नि में आहुति देने से मूर्ख है, धन मार दिया, इतना अन्न मार दिया, तो जानते नहीं। अब खेती हो गई अच्छी, अच्छी खेती हो गई, तो पहले बाजरी बोई जाती है और फिर बोने के बाद में बाजरी पनपती है, बड़ी होती है, पहले निदान करते हैं उसको, फिर वर्षा होती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी बड़ी बाजरी हो जाती है, बड़ा वर्षा बढ़िया होती है तो मनुष्य ताल जितनी बड़ी बाजरी हो जाती है। उस बाजरी के बीच पीछे आता है सिट्टा, है ऊपर सिट्टी आती है, सिट्टी में वही दाना आता है, जो बोया गया दाना वही सिट्टी में आता है और एक एक दाने के हजारों लाखों दाना हो जाते हैं। आजकल सरकार ने कहा कि हमारा बाजरा बो, उसमें एक सिट्टा निकलता है, एक खेत बड़ा खेत, और हमारे बाजरी का सिट्टा 100-100 सिट्टा एक बाजरी के घर, बाजरी के घर कहते हैं बाजरी का जिसमें तिस्तो देते हैं, तो इतने सिट्टे आते हैं। हमारे भाई ने कहा 300 सिट्टे एक बाजरी बूटे ऊपर, वो बंद कर दो, राज गए वो बाजरी बो, राज गए, राज करने वाले जानते नहीं खेती क्या होती, अनजान आदमी करते हैं। आजकल अनजान आदमी कहना मानते हैं, जानकार को नहीं मानते। आज एक अधर्म धर्मी थी मन्य थे तमसा वृता सर्वार्थान विपरीत, विपरीत अर्थ, मंदिर में बाप नहीं बाबा नहीं, 100 पीढ़ी तक मंदिर में नहीं गया, वही मंदिर में जाना चाहिए और सदा मंदिर में जाओ भी नहीं, जानकार को नहीं पूछेंगे, अनजान को पूछेंगे, अनजान को ही मुख्य बनाएंगे, उसका नतीजा ये भोग रहे हो और फिर भी भोगना पड़ेगा बड़ा भयंकर। तो वास्तव में जानकार है भी जानते हैं कि बाजरी है और अंत में वही दाना आता है, बाजरी का सिक्का होता है। उस सोचे में बाजरी की कई तरह के है, हमारे देश की बाजरी में दाना होता है, दानिया बाजिया दाना, अरडिया दाना, ऐसा नाम होता है उसका, तो अरडिया दाना अगर बाजरी होती है वो ठेस दाना एकदम बिल्कुल पक्का हुआ करड़ा करड़ा ऐसा होता है, तो उस बीज से वैसा ही सिक्का होगा, जैसा बीज का पानी बीज का दाना है उसी जात का सिक्का आएगा। उस सिक्के में कहीं खराब हो जाता है, कगुआ पड़ जाती है, काला काला हो जाता है, दाना सब खराब हो जाता है, कोई जोगी सिक्का हो जाता है वो उग जाता है, भूजा सब पूजा हो जाता है, अंदर नहीं आता है। इस तरह संसार में जोगी सिक्का हो जाए नहीं साधु लोग, इन आगे खत्म काम कुछ नहीं होता, तो वैसा सिक्का आता है, कगुआ पड़ जाए खराब हो जाती है बाजरी, वो दाना खराब हो जाता है, पर असली बाजरी दाना है वो आता है। अपने देश की बाजरी में शिलालय तक शिला आता रहता है, सिलेरी छोटी छोटी सिट्टी होती है, दाना मोटा मोटा होता है, ऐसी बढ़िया बाजरी शीतकाल में क्या मीठी बाजरी होती है बढ़िया, पर आज भी वो नहीं बोते हैं, लंबा सिक्का एक आवे बस, ये बढ़िया है। अब क्या कहा जो बुद्धि मारेगी, जगह जगह ऐसी बात है, विदेशी गायें लाओगे बढ़िया है, दूध घनोगे, अरे घी उनमें है नहीं, खावे बात ज्यादा भैंस की तरह, अरे घी उसमें होता नहीं, अरे क्रोधी प्रकृति होती है, दूध घी में क्रोध ही आएगा, अपनी गाय सोम है शांत है बढ़िया है, बैल होता है तो हल चलता है गाड़ी चलता है, उसे बैल में तो साफ होता है, जुआ ही नहीं ठहर सकता, अब वो बढ़िया हुई इनका प्रचार करो, अरे मैंने कहे व्यभिचारों पैदा करो, बस सुई सु पैदा करो, ऐसी हालत आज हो रही है। तो बाजरी में मैंने बात करनी थी और बीच में दूसरी आ गई, अब सुनो पीछे बात बताता हूँ। तो बाजरी के खेत को जानने वाले कहते हैं ये बाजरी है, तो पहले बाजरी का दाना होता है और अंत में बाजरी का दाना आ जाए फिर खेती अंत हो गया, बाजरी के सिक्के आ गए, चाहे एक आवे चाहे 100 आवे चाहे 200 आ जाए, सिट्टी आती रहे आती रहे, शिल्ला पहले पहले सिट्टी रहे, दूसरे को शिल्ला कहते हैं, शिल्ला कर लिया वो शिले में आते आते हो जाता है, तो उसको बाजरी कहते हैं। और अंत में बाजरी होती है, वो बीच में होता खाखला डोका और पनूरा पान पत्ता, ये सब पशुओं का काम आता है, मनुष्यों का काम आता है बाजरी, तो पशुओं के लिए भी बहुत बढ़िया चारा हो जाता है, मनुष्यों के लिए भी हो जाता है। तो परमात्मा पहले अहमेव आसम अग्रे नान्यत सदरस्त्वरम, सब कहते हैं सबके आदि में मैं ही था, भगवान कहते मैं ही था और मेरे से ही सृष्टि हो, एक ओम बहुश, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं तो सृष्टि के रूप से भगवान एक हो गए। अब एक हो गए उसमें तरह तरह के, कहीं जल में चलने वाले जलचर, कहीं पृथ्वी स्थलचर, कहीं नभचर आकाश उड़ने वाले, ऐसे हो गए, सबके बीच भगवान। कल ये बात बताई थी ना, गीता में बीज कहा है तो सनातन बीज कहा है। बीज होता है वो सनातन नहीं होता है, वृक्षों का बीज होता है, बाजरी का बीज, बाजरी से पैदा होता है बीज। भगवान कहते हैं मैं संसार का बीज हूँ पर अनादि हूँ, मैं पैदा होना बीज नहीं हूँ। दूसरा बीज होता है वो बो देने के बाद में बीज उग जाएगी तो वो बीज खत्म हो जाता है, और मेरे से अनंत सृष्टि पैदा हो जाती है। बीजम अव्ययम, अव्यय बीज, भगवान खर्च नहीं होते। यद्यपि सर्वभूता नाम बीजन कदम अर्जुन, संपूर्ण प्राणी है उनका बीज मैं एक ही हूँ, तो उस बीज से सृष्टि पैदा हुई है तरह तरह की, जल में चलने वाले के लिए, पृथ्वी में चलने वाले के, आकाश में घूमने वाले जीव। और वो चार तरह के होते हैं जीव, एक जेरज हो जाए, जेर से उर्वीर आवर्तम, जेर जड़ होती है उनकी, उस जड़ कहते हैं। तो ये मनुष्य है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, ये जड़ जड़ जरायुज है, जरायुज उस जर पड़ती है ना, जर पड़ जाती है फिर, तो वो एक चमड़े की थैली होती है उसमें वो बालक रहता है, उसमें वो प्रतिपेशाब करता है, और नाल यहाँ लगी होती है नाधी में, उससे पीता है, समझा, तो वो दूध पीकर बड़ा हो जाता है। वो जो माँ खाना खाती है, भोजन करती है, भोजन का सूक्ष्म रस वो नाले से, जैसे फल लगा हुआ होता है वो फल खेचता है, जो बड़ा हो जाता है पक जाता है, इस तरह से वो 9 महीनों में पक जाता है। 12वीं बकरी 6 महीनों में ब्याज जाती है, ऊंटनी 13 महीनों में ऊंट गाती है, 10 महीनों में हमारी बहना हमारे को पैदा कर देती है। तो 9 महीने, 10 महीने, 9 महीने, और जितना गर्भ में अधिक रहेगा वो उसका शरीर अच्छा पुष्ट होगा, गाड़ी अच्छा होगा, अदु अच्छा 7 महीने का हो जाए तो वो कमजोर होगा, पलता है वो गर्भ में ज्यादा है, फिर भी बालिक अवस्था में ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा पलते हैं, ये बात है। तो इसने क्या हुआ कि संसार सभी तो कई तो जर से पैदा होते, जर होती है, कई अंडे से पैदा होते, जो वो अंडा दे देती है मयूरी मुर्गी, अंडा दे देती है और अंडा से फिर पैदा होता है, उसको द्विज कहते हैं, 2 बार जन्म हुआ। जैसे ब्राह्मण माँ बाप से पैदा हुआ, गुरु गायत्री से पैदा, द्विज कहलाते हैं, ऐसे द्विज नाम अंडज जितने है उनका नाम भी द्विज है, ब्राह्मणों का नाम द्विज है, और दांतों का नाम भी द्विज है, क्योंकि दूजे दांत आवे पीछे दूसरे दांत आवे, 2 बार दांत आते हैं, इस वजह से नाम द्विज है, ये द्विजन्म होते हैं। तो अंडे से पैदा होने वाले होते हैं, सांस होती है, पक्षी होते हैं, ये पक्षी पैदा होते हैं, सर्प पैदा होते हैं, ये गिलहरी जो स्थिति है चेती अपने घरों में, इसके भी अंडा होता है, क्रीड़ा होता है क्रिकेट, उसके भी अंडा होता है, ऐसे अंडों की कई, अंडों को जन्मने वाली कई है, कई जरायुज है, कई अंडज है, कई उद्भिज है, जो बाजरी आदि उगती है नीचे से, ये वृक्ष आदि उगते हैं, हजारों लाखों तरह के ऐसे पैदा होते हैं, वे सब उद्भिज कहलाते हैं, भीतर से भेदन करके निकलते हैं, इस तरह से बांस निकलता है, सब निकलते हैं, वृक्ष सब निकलते हैं, पौधे सब अन्न के जितने बाजरी है, जौ है, चना है, और ज्वार है, मक्की है, माठ है, मूंग है, ये सब उद्भिज है, मानव ही इसे पैदा होते हैं। 3 और 4 होता है स्वेदज, पसीने से पैदा होता है, जू है, लीक है, चंग छोटे छोटे छोटे लीगा होती है, जुआ होती है, ये पसीने से पैदा होता है। अगर वर्षा होती है तो वर्षा में पैदा होकर अरिया पैदा होता है, स्वेदज कई मच्छर पैदा हो जाते हैं, जहां गंदगी होती है बड़ा मच्छर पैदा, तो ये स्वेदज है, ये 4 खान है, 4 जरायुज, अंधज, उद्भिद और स्वेदज, ये 4 जाति के होते हैं, ये 4 खान है, ये 4 खानी में सब पैदा होते हैं। सबका बीज भगवान, यद्यपि सर्वभूता नाम बीजम तदम अर्जुन, सर्वभूत जितने प्राणी है, गजर हो, थजर हो, नवजर हो, अंधज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो, जरायुज हो, सबका बीज मैं हूँ, यद्यपि सर्वभूता नाम बीजम तदम अर्जुन, बीज भगवान पैदा होते हैं। तो जैसे बाजरी के खेत में बाजरी होती है, वो बाजरी में दाना नहीं दिखता परंतु बाजरी कहते हैं, ऐसे भगवान से ये पैदा हुआ संसार, ये भगवत स्वरूप है। अन्न में क्या लय होकर शिष्य थे शेष संज्ञा साध परमात्मा रहते हैं, माँ प्रणय होता परमात्मा ले जाते हैं, तो परमात्मा से ही पैदा हुआ है और परमात्मा का स्वरूप है, ये संसार परमात्मा दिखते नहीं, तो बाजरे के खेत में बाजरे का दाना दिखता है, पर जानकर कहते हैं दाना, अनजान कहते हैं घास है, ऐसे अनजान कहते हैं तो मनुष्य है, तो पशु है, तो पक्षी है, तो वृक्ष है, लकड़ी है, काठ है, ये पत्थर है, ये ईंट है, चूना है, पर जानकार क्या कहते हैं कि वासुदेव सर्वम। आप कृपा करो, अगर इस बात को आप कर ले, मैं भी स्वीकार कर ले अपने कि ये भगवान है। सब खेत बाजरी का ही, बाजरी का है, ना एक नहीं है, परंतु सब बाजरी है। इस तरह से परमात्मा नहीं दिखते हैं, परंतु सब परमात्मा ही परमात्मा है। क्यों? पहले परमात्मा था, अहम एव आसम अग्रे, पहले अकेला मैं ही था, अरे पश्चात हम यो शिष्य पागल रहता, पहले ही रहता हूँ, बीच बीच में सृष्टि होती है, लग जाते भगवान रहते हैं, पहले भगवान है। तो ये सब भगवान है, सब खेत बाजरे ही बाजरा है। इस तरह से सब संसार परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। अगर आप मेरी बात पर ध्यान दें, थोड़ी कृपा करें, मेहरबानी करें, आप सब भगवान है। ये खेत है बाजरी, बाजरी बीज भगवान है और बाजरी है, ये सब भगवान है। भगवान है बहुत सुगम है और सबसे श्रेष्ठ। जितने दार्शनिक विचार है, द्वैत अद्वैत विशेषता द्वैत शुद्धा द्वैत, कई भेद है ऐसे दार्शनिकों के, वो कई भेद है, सबसे ऊंचा ये है। इससे ऊंचा दार्शनिक कोई तत्व तो नहीं है। वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, बहुत जन्मों के अंत में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान महात्मा माम इति माम प्रपद्यते समात्मा वो दूर। तो सब कुछ परमात्मा ही है, ये इतनी मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांती बात है, पक्की बात है और बड़ी शोरी बात। जानकार के लिए बाजरी का खेत वो बाजरी कहेगा, ज्वार कहेगा, क्या मक्की कहेगा, क्या बरू कहेगा, बरू बरू होता है, तो बरू में वैसी पत्ती होती है, थोड़ा पत्थर जंगल होती है, बरू वैसे ही होता है, बाजरी की तरह होता है, मक्की होती है उसमें बड़ा पान बड़ा होता है, ज्वार का बाजरी से बड़ा, मक्की से छोटा पान होता है। तो मक्की कहो चाहे बाजरा कहो चाहे बरू कहो, और दूसरे माछ है, ग्वार है, ये तिल है, ये सब ऐसे ही होते हैं पैदा। तो ये खेती में तिल है, तुम्हारे खेत में तिल बहुत अच्छा है सब, आपने ग्वार, ग्वार बहुत अच्छा ग्वार है, एक दाना नहीं है ग्वार का, पर ग्वार है। इस तरह से एक भी भगवान नहीं, पर सब भगवान है, सब भगवान है। उससे ही उत्पन्न हुए, उससे ही पालित होते हैं, उससे संहार हो जाता है। साधकों के मन में ऐसी रहती है कि कोई बात बता दे तो उसको पकड़ ले, निहाल हो जाए, तो भाई हमने जो सुनी है पढ़ी है उसके अनुसार से हमारी दृष्टि से बढ़िया बात बताई है। अगर इसको आप पकड़ लें, हृदय में धारण कर लें, सब भगवान है। कुत्ता देखो तो भगवान है, गधा देखो तो भगवान है, सूर देखो तो भगवान है, मनुष्य देखो भगवान है, स्त्री देखो पुरुष देखो भगवान है, भगवान से ही पैदा हुए, सभी भगवान ही भगवान है, अंत भगवान रहेंगे, ऐसा ऊंचा ज्ञान और है नहीं, सबसे आखिरी ज्ञान है। अगर आप कृपा करके इसको मान लें और फिर नमस्कार मन ही मन नमस्कार, स्त्री को देखो मन ही मन नमस्कार करो, पुरुष को देखो नमस्कार करो, कुत्ता देखो नमस्कार करो, पत्थर देखो नमस्कार करो, जल देखो, नदी देखो, गंगा जी देखो नमस्कार करो, पहाड़ देखो नमस्कार करो, नदियां देखो नमस्कार करो, ओड़ा देखो नमस्कार करो, बर्फ जमी में देखो नमस्कार करो, बद्र देखो तो, कूड़ा देखो तो, धुआं देखो तो, सब परमात्मा ही परमात्मा है, अनेक तरह से है, वो परमात्मा ही एक हुआ है। ये सबसे ऊंची चीज है, सबसे श्रेष्ठ चीज है। गीता ने कहा कि स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, उसमें सब एक आ जाते। दार्शनिक बातों में सबसे श्रेष्ठ ये बात है। जो साधन करना चाहते हैं कि हमारी जल्दी उन्नति हो, उन भाई बहनों से कहना है काश में इसमें लग जाओ और मन ही मन नमस्कार करो, दंडोत करो, किसी को दुख न देना, किसी का एक बुरा नहीं चाहना, किसी का एक बुरा नहीं करना। बुरा देखना है भगवान को नहीं देख, संसार को देखा तो बुरा आया हुआ है, उनमें मूल में भगवान है, इस वास्ते जग में बैरी को नहीं, सब शरणों को साथ, केवल कुबाइयों के चरणों का दूं आप, जग में बैरी को नहीं, भगवान है साक्षात, वे अलग अलग है। अब उस समय डोका भी होता है, पनुरु भी होया करे, और तू तड़प भी होया करे, सीता भी होया करे, जड़म भी होया करे, सब है, पर है सब बाजरी। तो जड़ा है वो है तामसी, और जो बूठा है वो है राजसी, और सीता है सात्विकी, और बाजरी है गुणातीत। वो गुणातीत परमात्मा से पैदा हुआ है तो गुणातीत रह जाएगा। तो इसमें सब में भगवान को देख रहे, सब भगवान है, भगवान है, ऐसे मस्त हो जाओ। बहुत बढ़िया साधन है, ऐसा साधन मैंने कभी नहीं देखा है, किसी पुस्तक में नहीं देखा है, गीता में आया है। सातवें अध्याय का 19वां श्लोक है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ। सबसे ऊंची बात है ये, और बहुत बढ़िया बात है। आपके मन में आती होगा, मेरे भी मन में आई है पहले, कि कोई बता दे हमारे को तो क्यों करना है, क्यों करना है भाई, बता दे। तो ये बात आपको बताई है, बहुत बढ़िया है, और आप करके देखो। दूसरी बात आपको सुनावे, ऐसे करने से कोई नुकसान होता हो बताओ, इससे कोई नुकसान होता हो तो बताओ, नुकसान की बात हम नहीं बताएंगे आपको। देखो सुनाता है वो अपनी चीज, अपनी धारणा में अच्छी बात सुनाता है, और अच्छी बात सुनाते हैं लोग राजी होते हैं, तो बुरा धोखा दूंगा मैं क्या, मैं साथ अच्छी बताता हूँ, और गीता में बताई हुई बात है, शास्त्रों की बात है। मनसा कर्मणा वचसा दृष्टिया गृहते अन्येर्विन्द्रिय, मन से, वाणी से, और वचन से, मन से, दृष्टि से, वचन से, मानो मन से चिंतन करो, दृष्टि से देखो, वाणी से बोलो, और अन्य इंद्रिया से तो ग्रहण होता है, खाना पीना सोना जागना बजना। अहम एव नमत्तो अन्यत, भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ, मेरे सिवाय नहीं, भागवत के 13वें 10वें 11वें स्कंद में, अहम एव नमत्तो अन्यत यदि बुद्धि भवंजसा, इसे तुम समझ लो। तो ऊंचे से ऊंची बात है, भाई बहनों से प्रार्थना है कि ये राम राम राम राम करते रहो, और सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। ये ऐसी उपासना अलग बताया है, जब तक साक्षात परमात्मा दिखने न लगे तब तक इसे पिंड मत छोड़ो, रात दिन बैठते उठते नाम जप करो, कीर्तन करो। और साथ में ये बात है कि मन से भगवान समझो, वाणी से प्यारे बोलो, और हाथों से सेवा करो, पदार्थों से सेवा करो, भगवान की सेवा करता हूँ मैं, हरदम भगवान की सेवा करता हूँ, ऐसी सेवा करो, और संसार मस्त हो जाओ। मन से किसी का बुरा न चाहना, वाणी से किसी को कड़वा नहीं कहना, आचरण में किसी का नुकसान नहीं करना, भगवान की सेवा है, सबको सुख पहुंचे अपनी शक्ति के अनुसार, जितना आप दे सको, जितनी आप सेवा कर सको, शरीर से खट करके सेवा कर सको उतने, और जितनी अपने पूंजी है उसके द्वारा सेवा कर सको जितनी सुगमता से, कठिनता नहीं, भूखा मर के रोटी नहीं देना है, सुगमता से, पर भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ऐसे में भगवान है। घट घट व्यापक राम जी, अति नेड़ा नहीं दूर, कपट तद चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर, ये दिखने लग जाएगा। आज इस समय में कहते हैं अगर अधिक मजा आता है, ऐसा उद्योग करें आप, ये बहनों से कहना है, भाइयों से कहना है, ऐसा करो कि बिल्कुल दिखने लगे कि परमात्मा ही है। बात वास्तव में तो बाजरी पहले बाजरी पीछे, बीच में भी बाजरी है, परंतु जो बाजरी समझने वाले कम होते हैं, जिन्हें खेती करी वही समझ और नहीं समझते, और बीच में वो डोका है, पतुरो है, पत्ता है, सिक्का है, दूर है, थोथा, ये सब समझना, ये पशुओं के खाने का है, मनुष्यों का नहीं है। मनुष्य को तो बाजरी बहुत ही, तो वो सिटेंद्र वो है, तो मनुष्य मात्र है, वो परमात्मा साक्षात है, पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा रहेंगे, बीच में ये सब दिखता है। तो बीच में परमात्मा दिखते नहीं, बादरी बादरी नहीं दिखती पर बादरी होती है। इस तरह से सब कुछ परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है। ऐसा आप अभ्यास करें, एकदम मन ऐसा सब है ये बात। इसमें शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो। बड़ा कसाई है, बड़ा अपराध कर रहा है, जीवों की हत्या कर रहा है, मशीनों से मार जीवों को मार रहा है। ये सब तत्व की दृष्टि से तो परमात्मा ही है। तो तत्व दृष्टि देख, तत्व को देखना है अपने यहाँ इकट्ठे तत्व से देखने के लिए आए हैं कि ऊपर से देखने के लिए आए हैं? भावुक है भगवान, ये भगवान है, पर भगवान होते हुए भी इनके साथ आचरण उसी अनुसार करना है। एक नाटक में अलग अलग स्वांग ले, एक बन गया मेघनाद, एक बन गया लक्ष्मण जी, और उनके होता है युद्ध। लक्ष्मण जी कहते राष्ट्र क्या कहते मार दो, वो कहते तपसी मेरे तरफ तो ठहर नहीं सकते, अभी कसम मारता हूँ तेरे को। ऐसे लड़ते हैं और पर्दे के पीछे साथ ही रहते, साथ ही मदद करते हैं। ऐसे यहाँ नाटक बरोबर वैसे ही कर रहा है, जैसे दुष्ट के साथ दुष्टता, गुरु के साथ दुष्टता, तो वैसे ही साधित करता है। परंतु भीतर से देख रहा है परमात्मा है, भीतर परमात्मा है। तो ये बात है महाराज जी, ये वस्तुओं में प्रकाश की भावना करनी चाहिए या अपने को इष्ट स्वरूप की भावना करनी चाहिए? इन वस्तुओं में संसार सब में परमात्मा है, स्वरूप है, है, है, है। बाजरी है, डोका है तो बाजरी है, जड़ा है तो बाजरी है, मनुरा है तो बाजरी है, पत्ता है तो बाजरी है, सिट्टा है तो बाजरी है, दूर है तो बाजरी है, और बाजरी है तो बाजरी है। बहुत सीधा ध्यान है, बड़ा सरल है, सब ध्यान में बढ़िया ध्यान है, सरल है, सीधा है। कठिन तो बताओ, कठिन तो आप भीतर में देखो, सबके भीतर कौन है? सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्टि। भीतर में सब में भगवान है, भगवान को देखो ऊपर वो नहीं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। वो देखना देखना है तो भीतर में सबको परमात्मा जी के भीतर से, बाहर से अलग अलग है पर भीतर से परमात्मा है, भीतर वह परमात्मा है। बाजरी के जितनी चीजें सब बाजरी ही है, चाहे वो पंदूरा हो, चाहे वो डोका हो, चाहे दूर हो, चाहे सीटा हो, है बाजरी। तो भीतर में भगवान है सब, ये बना हुआ है। सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही, निराकार भी वही है, वो ही है परमात्मा। ये तो सच्ची बात है, ऐसे ये अनुभव में अपने आप मन बुद्धि और अपनी अहंकार क्रिया में कैसे अनुभव करें? सुन परमात्मा, मन भी परमात्मा, बुद्धि भी परमात्मा, समकल परमात्मा, आना भी परमात्मा, जला भी परमात्मा। जैसा परमात्मा हो उसके से बढ़ता हो वैसा करो, स्वांग जैसा हो उसे स्वांग के अनुसार बढ़ता हो करो, परंतु भीतर से है परमात्मा। आपके जची है कि नहीं जची ये बात फरमाओ। विषमता है, बाजरी में डोका और है, पदूर और है, जड़ा और है, सिट्टा और है, दूर और है, वह मैं कैसे करें बताओ? ये और तो है ही। बाहर से कोई हत्या कर रहा है, कोई हत्या कर रहा है जीव की, गऊ को मार रहा है, जानवर को मार रहा है, तो उस वक्त में बचाने की क्रिया तो अपने करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बचाने की जरूर करनी चाहिए, और उसके अनुसार ही चेष्टा करनी चाहिए। जैसा स्वरूप है उसके अनुसार। भीष्म जी महाराज भगवान कृष्ण के ऐसे जोर से बाण मारते हैं जो भगवान का कवच टूट गया, लोहे का लहूलुहान हो गया, और हाथों में लगाम पकड़ी तो छोटे छोटे बाण मारे, लगाम पकड़ी मुश्किल हो गई। अरे अर्जुन क्या करता है देख तो सही है, क्या करूं महाराज, मेरा रथ भर दिया है बाणों से भीष्म जी ने, पर वो समझते क्या है बाण भगवान है, कृष्ण भगवान है। अर्जुन पर श्रद्धा रखते थे कि धन्य है तू जिसके सारथी भगवान बड़े हैं, परंतु स्वकर्मणा तुम्हें धैर्य, अपने कर्मों के द्वारा पूजन है, और पूजन करके फिर ध्यान के भागवत में जिसमें मेरे बाणों से लहूलुहान हुए हैं, कवच जिसका टूट गया है वे भगवान मेरी रक्षा करे। जैसे फूल सजा कर फूलों से ध्यान करते हैं ऐसे ध्यान भीष्म जी करते हैं, पहले बाण मार करके भाई ध्यान करते हैं। ठीक है भाई, पद सुना दे भाई थोड़ा सा, अब सुन जो पद सुनाओ। जैसा देव वैसी पूजा, चोर आवे तो चोर की पूजा और तरह होती है, संत की पूजा और तरह होती है, वो स्वांग के अनुसार होगा। अब क्या शंका नहीं बताओ, चोर बनका तो वैसे बनाओ, साधु बनका वैसे करो, ब्राह्मण बनाओ नमस्कार करो, मैन पानी बनाओ फूल पापा दो तीर उड़ाओ नेक चुकाओ, क्या बाधा लगे बताओ। भाव मन में एक रहना चाहिए, भाव क्रिया ऊपर से बाहर होगी पर भीतर भाव एक होगा कि भगवान है, इस भगवान के इस पूज इस स्वरूप की ऐसे पूजा करना है। कार्य के बराबर काम कर रहा हूं, खटकर परिश्रम कर दो बख्शीश दे रहा हूं, आओ किसी पद में आ जाओ, लकड़ी बंद कर रहा हो तो था नहीं हो मैं खड़ा कर दू, त्रिपाल बंद कर यूं लगा दू, इस भेष जिस भेष में आओ महाराज उसी भेष में था काम करूंगा। मन में एक होनी चाहिए, सब भगवान है, ये भगवान है, भगवान है, ये साधन है, भगवान नहीं मानो तो संसार है, नहीं तो संसार है वासुदेव सरोम नहीं हुआ, सब वासुदेव है। जैसा देश बनाओ वैसे ही करूंगा, कितनी बढ़िया बात है, अरे कितनी सुगम है, अरे कितनी ऊंचे तरह की श्रेष्ठ तरह की बात है। अब इसमें शंका हो बताओ, कोई संदेह हो है, निर्गुण है बात तो लगती है लेकिन सगुण है ये कैसे है? ये सगुण तो है ही सभी दिशे, जो सगुण तो है ये विराट रूप सगुण है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज आप सब में तो बताओ, दर्शे आत्मान मध्यम दर्शाओ, तो पश्चिम पात्र रूपाणी भगवान ने बता दे, पश्चिम आदित्यान वसून रुद्रान अश्विन मरुस्था बहुनी अदृश्य पूर्वाणी पश्चिम सब देख देख। अर्जुन से दिखता नहीं कि महाराज दिखता नहीं, न तुम सके अदृश्य माने नहीं भाई, तेरी ये ना आंख से नहीं देखता, देख तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ देख, फिर तो पश्चिम देवास्तव देव देव सर्वास्त, अब देवताओं देखने लगा सबको देखने लगा आंख दे। तो एक होती है चर्म चक्षु, एक होती है ज्ञान चक्षु, एक होती है दिव्य चक्षु, तीन तरह के चक्षु वर्णना है गीता में। ये हमारी चर्म चक्षु है, हम लोग चर्म चक्षु से देखते हैं, और जो ये समझ बताई है ये ज्ञान चक्षु से, ज्ञान चक्षु से परमात्मा दिखते है, चर्म चक्षु से नहीं दिखते हैं। चर्म दिशा स्वांग दिखेगा, कुत्ता दिखेगा, गधा दिखेगा, सर्व चक्षुओं से, और ज्ञान चक्षु से भीतर भगवान है। सर्व शिचाम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित सब भूतों में मैं हूं। तो उसको देखो, अपने अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सब भूतों को परमात्मा है ऐसे देखो, और बताओ जैसे स्वागत है वैसे वैसे फूल चढ़ा ऊंचा, माता जी की पूजा करो तो लाल पुष्प चढ़े, भगवान शंकर की पूजा करो तो दत्तू रेखा और आकर फूल चढ़ाओ, नारी देवी पूजा, भगवान शंकर के और क्या चढ़ाओ फूल चढ़ाओ तो बिल पर चढ़ा दो, विष्णु भगवान पुष्प चढ़ाओ, शक्ति पूजा तो लाल पुष्प है, लाल कपड़ा पर चढ़े, लाल कुंकुम लगा दो, जैसा देव वैसी पूजा है। कोई इष्ट मान ले प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल प्राप्ति हो ही जाएगी, ये मैं संदेह नहीं, भागवत में लिखा है तावत एव उपासित, ऐसे ही उपासना करे जब तक सब परमात्मा साक्षात न दिखे, तभी उपासना करे फिर परमात्मा दिखे। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, एकादश का श्लोक बताओ, सर्वम ब्रह्मात्मक तस्य विद्या आत्मनिषया, ये आत्मनिषा विद्या है, ये अभी सुनाई आत्मनिषाद विद्या है। तो सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिषय परिपश्यन उपनमेत सर्वथा मुक्त संशय संशय नहीं सर्वथा परिपश्यन उपनमेत सब परमात्मा हो चुका। मन में आवे परमात्मा, दृष्टि में आवे परमात्मा, ग्रहण में आवे परमात्मा, परमात्मा चुप हो जाते उपनमेत। फिर चिंतन नहीं करे, चिंतन क्या करे, परमात्मा ही है। ये मन की खटपट नहीं मिटी, जो मन की खटपट मिट जाएगी मन कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा जो याद है परमात्मा है। ये उपासना की एक बड़ी सुंदर पद्धति है। एकांत बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम भगवान का ध्यान करते हैं और कुत्ता याद आ गया, ओहो भगवान कुत्ते रूप से बोले, वाह वाह महाराज याद हो गया, ऐसी कृपा करी गंगा जी, ओहो नदी रूप से गंगा जी रूप से पधार गए महाराज। धारणा कर रहे कि मैं भगवान के लिए बैठा हूँ तो भगवान ही आएंगे, किसी रूप में आवे भगवान ही आएंगे और मेरा मन भगवान में ही जाएगा। दो बात याद हो, मेरे भीतर भगवान ही आएंगे, मेरा भगवान में मन जाएगा, जो याद आ जाए गदा याद, ओहो आ गया कैसे रूप धारण लिया, वाह वाह वाह वाह वाह, मेरा मन में जो आ रहे भगवान आएगा, और आएगा भगवान और मन में जाएगा भगवान में, जो याद आएगा भगवान, जो याद आ जाए कूड़ा कट की याद आ जाए, गंदगी याद आ जाए, मरा हुआ टेर दिखेगा, ओ वाह वाह कैसे दुर्गंधी वाला कैसे बना, वाह वाह वाह महाराज बड़ा विचित्र रूप धारण किया आपने, बड़े शुद्ध है, बड़ा ही बढ़िया ध्यान है, सबसे बढ़िया है। मैंने संतों की पुस्तकों में पढ़ा है सबसे ऊंचा ध्यान ये है, यार भागवत रामायण में आया है और ये भागवत में आया है और ये गीता में आया है, सब आत्मा से दुर्लभ है, सबसे ऊंची बात बस हरदम ये याद रखो, भूलो बती थी बात, कुछ नहीं करना है आपको, केवल याद रखो भगवान है, भगवान है, भगवान है, काम करो खाओ थी भगवान है, भूख लगी इस वास्ते अन्न रूप से भगवान आए, प्यास लगी नींद रूप से भगवान आए हैं, सी लगा तो कपड़े रूप से भगवान आए, वाह महाराज वाह, बिछावना बन गया गदगदा और हृदय बन गए, वाह प्रभु वाह क्या आपने रूप धारण किया है, खाट पर से क्या खाट रूप धारण किया है आपने, आपने कैसी कृपा करी है महाराज, घर में लगे तो ठंडे रूप से आ जाओ, एयर कंडीशन में बैठो भगवान, वाह ठंडे रूप से आप आयो, वाह गर्म रूप से आप आयो, शीत में हीटर लगा दो, वाह पर बाबा क्या रूप धारण किया आपने, क्या सो रहा है बताओ, जो आवे भगवान का रूप है, मेरे मन में वो ही आएगा, मेरी दृष्टि में भगवान ही आएंगे, क्योंकि मैं भगवान का भगत हूँ, भगवान को चाहता हूँ, दूसरा आएगा कैसे, भगवान के जीते जी भगवान जीता रहे और दूसरा आ जाए कैसे आ जाए, कैसे आ जाए, भगवान ही आते हमारे, भगवान ही आते हैं, भगवान में मन जाता है, जो दिखता है भगवान ही है, खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ, वाह वाह क्या क्या रूप धारण किया महाराज, कितना विचित्र रूप धारण किया है, बाघ रूप बद के डर तो भग जाओ जी, ए पूजा है शिव मौत आ जाओ तो बस गले लगाओ, मौत हो जाए, आनंद हो जाए, ऐसा मौज हो जाए, ये बात है, समय हो गया क्या बताऊ, बढ़िया से बढ़िया बात मेरे को आती है, वो बढ़िया से बढ़िया सुनाई है महाराज, गीता में बढ़िया से बढ़िया बात सुनाई है, अब इससे बढ़िया मेरे पास बात नहीं, क्या सुना ऐसी बात है, मैंने गीता से सीखी है, सुना नहीं रहा वो सुना दी, सुख भोग की इच्छा रहती है ना किसी वस्तु में, सुख भोग की इच्छा तो भगवान की भावना नहीं होती, तो सुख भोग इच्छा छोड़ो भाई, सुख भोगो तो दुख भोगना पड़ेगा ही, सुख को भोगी दुख से बच सकता नहीं कभी, त्रिकाल में नहीं बच सकता, सुख भोगेगा उसको दुख आएगा ही, दिन के बाद में रात आ जाएगी, तो सुख भोगना नहीं दुख भोगना ही पड़ेगा, तो भाई दुख से डरो तो सुख भोगो मत, सेवा करो भगवान की, महाराज जी जैसे गर्मी हो रही है तो ठंडी रूप से भगवान आए, ठंडी रूप से भगवान आए हैं, ठंडी रूप से भगवान आए हैं, तो हम सुख ले लेते तो भगवान की भावना तो होती नहीं, नहीं नहीं भगवान आए हैं तो भगवान आए, एक दिन में भिक्षा को गया था, चित्रकूट की बात है, भिक्षा को गया तो वह दिन मैंने पिछले पूछा उसने कि महाराज बुखार आ जाए क्या करूं, बुखार आ जाए तो बुखार आया है, बुखार रूपी भगवान के लिए भूख क्या लगना चाहिए, बात है पित्त है कफ है द्वंद कैसा है, उसके लिए दवाई वो भोग लगाओ, भोग लगाओ तो भगवान वो तो भगवान चले जाएंगे, तो मैं भिक्षा में आऊं ऐसे रोटी दो तो मैं तो चला जाऊंगा, तो रोटी नहीं लोगे, रोटी तो चला जाएगा स्वामी जी, तो बुखार में भोग लगा बुखार चला जाएगा, तो आप चला जाओ चाहे बैठ पाओ या कटे दे, हम तो यही पाएंगे यहाँ पाओ महाराज, दवाई देंगे आपको उसी से लाएंगे, रोग रूप से भगवान आया है, ऐसे ठंडी रूप आए तो कपड़ा उठेंगे महाराज, आपकी पूजा करेंगे सेवा गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है नहीं, ठंडी रूप से आवे तो ठंडी से रक्षा करो, बोले पूजा ये करो, घर में आओ तो घर में ही पूजा करो, नहीं नहीं ये पूछ रहे ठंडी आवे ना हवा, हाँ तो भगवान तो आया अपना जो सुख ले लो तो जन्म मरोगे महाराज, फिर जन्म मरो, जन्म सीधी बात है, सारी मर्जी है, सुख भोगेगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, कभी बच सकता नहीं, कोई हो चाहे ब्रह्मा जी हो, भगवान आए हैं सुख क्या भोजे, तो भाई ये भगवान के ये पूजा है, कपड़ा ओढ़ना भगवान की पूजा है, ताप लगे छिया में चले तो भगवान की पूजा है, कोई बाधा नहीं लगती, आप खूब चालू खूब प्रश्न करो, अरे कठिनता नहीं इसमें, बताओ कठिनता क्या है बताओ, भगवान की भावना नहीं, भगवान तो है संसार की भावना है, तो ये तो गलती होती है, तो भगवान में भावना करी संसार की, ये तो धार्य थे जगत भावना संसार की है, भगवान तो है तो संसार की भावना, आपको उद्धार करना है जन्म मरण में जाना है, तो संसार की भावना जन्म और मरो, ये यथाम प्रपद्यंते तभी भजाम्य हम कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म छू जन्म मरो जन्म मरो गाड़ी के बैल जो चक्कर काटो, भगवान निहाल हो जाए, अब आपकी मर्जी है, जैसे कोई प्रसाद पाते हैं हाँ। तो उसमें कहते हैं कि ठीक भगवान का प्रसाद तो पाते हैं, फिर पा लेते ज्यादा, भगवान का प्रसाद तो पाते हैं हाँ। ज्यादा पा लेते ज्यादा पा लेते, भगवान का युक्त आहार विहार से भगवान का युक्त आहार विहार ज्यादा नहीं करना, एक संत से पूछा कि महाराज भोजन कितना करना चाहिए, कि पेट याद नहीं आवे ऐसा, बुखार हो तो पेट आवे, जाएगा तो आप जाओ तो पेट आते हुए, पेट याद नहीं आवे ऐसा भोजन करना, ज्यादा खा जाओ तो अन्याय है ना, ठाकुर जी तो आए भूख रूप से अरता हुआ ने ज्यादा खिला दिया तो भगवान ने तिरस्कार कर दिया भाई, जैसी भूख वैसा, विपरीत विपरीत परिस्थितियाँ हमारे ठाकुर की भेजी है, ये जान के भी एक सुख होता है, ये सुख ये सुख होता है, ये सुख भगवान भेजिए, सुख भेजो तो आनंद, दुख भेजो बुखार है तो आनंद, वाह वाह प्रभु आज तो बुखार रूप से आ गए आप, कहीं अपमान हो जाए चाचा चाचा निकले बोटा यहाँ से निकल, वाह प्रभु आज तो बड़ा सेवा, आप तिरस्कार रूप से आप पधार गए, वाह वाह खुश हो जाओ, भगवान से खुश हो जितना उतना खुश होते खुश हो जाओ, आनंद ही आनंद होगा, वो भोग नहीं होगा वो सेवा होगी, महाराज महाराज करे तो आनंद होगा, महाराज अब कल आप आओ, तो मैं आया तो था बड़े मित्र महाराज, मैं था नहीं, दूसरे ने कह दिया कल आप और आओगे, दूसरे दिन आया, अरे मेरे महाराज बड़ा तू समझ पा रही, कल कह मेरा नाक है नहीं तेरा, कैसे आया यहाँ पर निकल गया, निकल गया महाराज भाई भूल हो गई, बस एक दिन और पधारो आप, सामने मिलिया महाराज भोजन करा और चरणों में गिर गया, महाराज मेरी बड़ी भूल हुई, आपको तंग किया दुख हुई, आप बड़े महात्मा हो, आप बड़े संत हो महाराज, मैं आपको तकलीफ दी क्षमा करना, कि तकलीफ क्या दी, कुत्ता तू तू तू कर कुत्ता आ जाए धमका चला जाए, महात्मा कुत्ते जैसे हुआ और क्या हुआ बता, तो कुत्ता ना हो जाए तो थोड़ी देरी ले लिया पहुंच गया चला गया, ये तो कुत्ते में भी लक्षण होते हैं, इसमें महात्मा क्या हुआ, ये बात है मैं